จริญพรบัณฑิตทั้งโลกเขาเรียกว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตร์แต่ทางธรรมนั้นเรียนไม่จบเราเป็นนักเรียนตั้งแต่ปฐมวัยมาตลอดเรียนตั้งป.1นี่ถูกเกณฑ์มาเรียนตามรัฐบาลบังคับตามกฎหมายแต่เราเกิดมาเราก็เรียนมาแม่มารดาของเราเป็นครูคนแรกสอนพูดสอนกระทั่งเดินการกินการอยู่แม่มารดาของเราผู้ให้กำเนิดด้วยนั้นวันนี้หลวงพ่อได้มีโอกาสได้มาปากคาธรรมในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวหลวงพ่อเองไปปากคาธรรมตามมหาวิทยาลัยต่างๆมาหลายแห่งมาครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวโดยอาจารย์เขเป็นผู้นิมนต์เห็นนั้นหรือว่าเป็นลาภอันประเสริฐนักศึกษาพยาบาลที่เรียนจบในปีนี้ที่ได้ฟังมาเป็นผู้สำเร็จเห็นนั้นยังไม่พอต่อไปแล้วต้องเรียนต่อไปอีกนี่ขั้นปริญญาตรีผู้มีความสามารถจะเรียนต่อถึงขั้นปริญญาโทหรือปริญญาเอกเรียกว่าด็อกเตอร์ทั้งโลกก็ยังไม่จบในมนุษย์ศาสตร์ฉะนั้นเรียนมาตั้งแต่เล็กจนโตขั้นด็อกเตอร์ยังไม่จบในโลกแห่งสมมุติส่วนทางธรรมนั้นยังลึกเข้าไม่ถึงถึงแก่นพุทธศาสนาให้นั้นพวกคุณหนูเป็นสตรียังมีธรรมะหลายอย่างแต่วันนี้หลวงพ่อจะให้ธรรมะสองประการที่พุทธองค์ตรัสว่าธรรมที่มีอุปการะมาก1 2วิหารธรรมคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นหน้าที่ของพยาบาลผู้จะทำกิจการงานต่อไปข้างหน้าคำว่าธรรมจะมีอุปการะมากนั่นคืออะไรคือ1สติ 2สัพพัญญะทำความรู้สึกตัวพร้อมคือความไม่ประมาทในหน้าที่ของตัวเองและธรรมะข้อที่2คือเราตั้งกายกรรมวาจีกรรมและมโนกรรมด้วยเมตตาธรรมผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่มาพึ่งพาอาศัยเราเป็นพยาบาลและพูดจาด้วยปิยะวาจาอันอ่อนหวานนี่เป็นหน้าที่ของพยาบาลต่อคนที่การมารักษาเราต้อง ทำหน้าที่เพื่ออารีต่อผู้ป่วยอันนี้เป็นสำคัญไม่ว่าทุกมหาวิทยาลัยที่หลวงพ่อไปปาฐกถาเน้นหนักในสองประการแม้กระทั่งแพทย์ก็ต้องมีจิตเมตตาต่อสัตว์โลกเพื่อเขามาพึ่งพาอาศัยพยาบาลหรือแพทย์ผู้ที่ศึกษาในด้านรักษาพยาบาลอันนี้เป็นแม่บทอันสำคัญจึงพุทธองค์ได้ทรงกล่าวไว้ในไตรปิฎกว่าผู้หนึ่งผู้ใดพยาบาลที่สูงไข้ที่สูงไข้ผู้นั้นเท่ากับพยาบาลตถาคตนี่พุทธองค์ตรัสเห็นแล้วการที่รักษาพยาบาลคนเราเกิดมาไม่ว่าทุกโรงพยาบาลมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายอยู่ในโรงพยาบาลไม่ว่าทุกโรงพยาบาลจะมีแต่มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายส่วนรวมอยู่ในนี้หมดน้องพ่อก็เคยป่วยไม่ใช่ไม่เคยป่วยไปพิจารณาแล้วคนเราเกิดแก่เจ็บตายหนีไม่พ้นเมื่อเจ็บป่วยก็ต้องไปพึ่งโรงพยาบาลพึ่งพยาบาลพึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคเห็นนั้นโลกนี้เป็นโลกแห่งสมมติหนูเรียนมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อวิชาชีพประกอบอาชีพตามที่คณาจารย์ที่กล่าวไปแล้วรายงานต่ออธิบดีพยาบาลทำหน้าที่ให้สำเร็จรู้ล่วงไปโดยที่วิชาการที่เราเรียนมาเรียกว่านักวิชาการแล้วต่อไปภาคปฏิบัติตัวนี้หลวงพ่อให้ธรรมะไว้คือสองประการคือหนึ่งตั้งสติสัมปชัญญะให้มั่นคงทำตัวนี้เป็นที่มีอุปการะต่อทุกคนสองคือเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ที่เยี่ยมเจ็บไข้ได้ป่วยกรุณาปรารถนาจะช่วยเขาให้หายเร็วการพูดจากปิยวาจาอ่อนหวานต่อคนป่วยบางครั้งอาจจะไม่ต้องกินยาเห็นหน้าพยาบาลยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาดีก็อาจจะหายป่วยได้อาตมาเคยป่วยไปเห็นพยาบาลลูกศิษย์ของพ่อเยอะแยะไปพยาบาลทั้งนั้นแพทย์ทั้งนั้นหลวงพ่อก็นึกสอนแนะนำเขาเรื่องพูดจานี่สำคัญพูดจาดีปิยวาจาอ่อนหมาอ่อนหวานเขาเรียกว่าภาษาดอกไม้อะหอมหวนสามารถไม่ต้องกินยาแล้วเดี๋ยวกลับบ้านแล้วได้ยินเสียงพยาบาลอ่อนหวานก็หายป่วยได้ก็เหมือนกันเขาว่าโรคจิตอันนี้สำคัญอย่าพูดจาโกรกครับนักเข้าควรจะหายป่วยกำหนักลงไปอีกก็มีนี่อันนี้สำคัญที่สุดเลยเห็นกรุณานี่สำคัญตั้งใจกายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมด้วยกรุณาปรารถนาให้เขาหายเจ็บหายไข้ห จะได้กลับบ้านไปสู่ครอบครัวเมื่อเป็นอย่างนี้เขาก็ไปถึงบ้านเขาก็คิดถึงพยาบาลคนนี้ใจดีนะหน้าตาก็ดีพูดจาอ่อนหวานดีดีไม่ดีเขาอยากกลับมาเยี่ยมเราให้ความเอื้ออารีต่อเรามีของก็มาฝากอันนี้เป็นศีลน้ำใจฉะนั้นคนเราอยู่ร่วมโลกเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันเขาเรียกนานาจิตต่างอันนี้อย่างร้อยกว่าคนความคิดไม่เหมือนกันบางคนกูก็จะเรียนต่อทำมีทุนบางคนไม่มีทุนก็ออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวอันนี้เป็นหลักนักวิชาการในภาคปฏิบัติเนี่ยสำคัญมากพยาบาลต้องเข้าเวรนะทำไมต้องเข้าเวรต้องมีเวรมียามก็รักษาคนป่วยนั่นเองลูกศิษย์หลวงพ่อมีพยาบาลอาจารย์พยาบาลก็มีจากจุฬาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็มีแพทย์ก็มีอาจจะมาหลวงพ่อเองก่อนแนะนำครับเดี๋ยวนี้ยังรักษาคนป่วยอยู่เขาไม่มีแพทย์ก็ต้องมาหาวัดวัดก็ต้องไปช่วยเขาดึกดื่นก็ต้องไปช่วยตรวจไปช่วยดูแลให้พยาบาลหายาให้ฉีดให้กินช่วยเหลือสังคมจดหมดความสามารถส่งไปไว้ก็ต้องส่งโรงพยาบาลที่ใหญ่ๆที่เขามีเครื่องมือทันสมัยอันนี้ก็ต้องช่วยกันไปด้วยความปรารถนาดีต่อสัตว์โลกด้วยกันฉะนั้นเราเรียนทางโลกไม่มีที่สิ้นสุดอย่างบัณฑิตใหม่เนี่ยบางคนอยากจะคิดเรียนต่อถ้ามีทุนบางคนก็อยากไปเรียนต่างประเทศไปอเมริกาก็มีลูกศิษย์หลวงพ่ออเมริกามีพยาบาลก็มีก็แนะนำเขาเอาเงินดีเขาก็ต้องไปหาเงินดีทุกคนมนุษย์เกิดมาในโลกนี้ต้องดิ้นรนเพื่อวิชาชีพของตัวเรียนมานั้นให้สำเร็จสำเร็จแล้วก็ประกอบอาชีพเพื่อได้เงินมาก็ต้องแปรไปเป็นปัจจัยอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยระยะหลังอารมณ์แค่นี้เพื่อร่ำเพื่อรวยบางทีเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกเป็นผู้ทรงเกียรติแล้วก็เป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์ลูกหาสืบต่อไปนี่เป็นหลักเห็นแล้วบางคนก็ไปเจอความจริงเข้าก็ทิ้งงานทิ้งการนี่อย่างหลวงพ่อมีเภสัชก็มีจบจากจุฬาพยาบาลจบมาไม่ได้ขอนแก่นก็มีจบไปหลายแห่งแพทย์ก็มีจบจุฬาก็มีจบขอนแก่นก็มีทำไมก็ต้องทิ้งงานมาขนาดแพทย์เงินดีๆตัวเช่นเขาต้องทิ้งอันนี้แหละข้อคิดหลวงพ่อจะให้หนูไปคิดเป็นการบ้านทางโลกเนี่ยเรียนเอาแต่ธรรมะนั้นศาสนานั้นเรียนทำไม่เอาแต่ก็ได้ จะคิดถึงการบ้านดูทั้งโลกเนี่ยทำแล้วเอาเดือนหนึ่งต้องได้เงินมาเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีไปใช้จ่ายในปัจจัยสี่ไปเลี้ยงครอบครัวเพื่อร่ำเพื่อรวยแต่แล้วไม่ได้อย่างพระพุทธองค์ว่าท่านมามือเปล่าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าไม่จะมาแต่ว่าญาณสัมปยุตปฏิสนธิไม่มีฟังธรรมะบางคนก็ง่วงเหงาเหานอนมารเข้าสิงตัวรู้สึกมันไม่ชอบบางคนฟังไปสติสัปปัญญาฟังแล้วได้ประโยชน์แล้วก็ได้สติปัญญาขึ้นมาเออทำไมหลวงพ่อทั้งหลายทำไม่เอากลับได้บางคนน่ะทำแล้วทำเอากลับไม่ได้นี่สองประการเนี่ยลองไปคิดดูไม่ได้ตรงไหนแล้วได้ตรงไหนเนี่ยหลวงพ่อก็โง่มา45ปีพ่อแม่ก็อยู่ในตลาดขนาดกลางค้าขายอยู่ในตลาดอายุ45ปีอยู่ทั้งโลกดิ้นรนทำงานกันทั้งวันทั้งคืนว่าจะร่ำรวยไม่ได้เลยหลวงพ่อบวชอายุ46เดือนนี้81รู้ความจริงในโลกนี้ไม่ได้อะไรเลยแต่มาบวชนี่ได้ตัวเสียสละทำไม่เอาจนได้เป็นวัดขึ้นมาเรียกว่าวัดธรรมยายศึกตั้งคุณมูลนิธิขึ้นมาจึงได้เป็นวัดแล้วก็มีลูกศิษย์พยาบาล 4-5 คนเภสัชก็มีหมอก็มีครูก็มีจบปริญญาโทเอกมีเขาก็เสียสละเขาคิดเห็นว่าเออทำแล้วไม่ได้เขาก็ทิ้งงานมาเจอของจริงเข้ามามาบวชปริญญาโทมีอาจารย์พยาบาลก็มีแล้วให้จำประวัติสั่งจำความได้มาได้อะไรจนมาบวชได้อะไรปีนี้47ตรงก็เรียกวัดปุรีสั่งพระสั่งชีย้อนหลังดูอดีตหลวงพ่อก็ย้อนหลังมาเหมือนกันตั้งจิตจำความได้มาแค่ปุรีปีนี้มีลูกศิษย์มีญาติโตทำไมเขาเรียนสูงสูงทำไมก็มาเป็นลูกศิษย์คนพอสิเพราะว่าทางโลกเรียนเอาไม่ได้แต่มาเรียนทางธรรมเนี่ยได้ตามวันเวลาที่มันไหลไปนี่ตอนนี้จะ10โมงแล้วมั้งมันไหลไปแล้วแต่วินาทีมันไหลไปหนูไม่เห็นหรอกสิ่งอื่นมันบังสิ่งไม่เห็นในโลกนี้มีอะไรมีแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ว่าเราดูใดก็แล้วแต่ก็วันหนึ่งคืนหนึ่งแต่เขาสมมุติว่าวันนี้วันศุกร์เนี่ยหลวงพ่อมาปาคาถาทำที่โรงพยาบาลหัวเฉียวมหาวิทยาลัยเดี๋ยวก็กลับแล้วไหลไปอยู่แล้วจงกระทั่งนอนหลับหนูนอนหลับสนิทหมดความรู้สึกนั่นแหละตายไปแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าหนูไปคิดอย่างนี้ไปเอากำหนดอย่างนี้พิจารณาขึ้นมาหนูจะเห็นธรรมะคนนั่นคือความไม่ประมาท ตายไปแล้ววันหนึ่งคืนแล้วแล้วไก่อะไรขึ้นมาก็ลืมตามาหลงอยู่แล้วไปทำงานอยู่แล้วจากอาทิตย์มาเป็นเดือนวันหนึ่งคืนหนึ่งนั่นแหละจากเดือนมาเป็นปีหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่เป็นวัฏจักรอายุก็สูงขึ้นไปแล้วก็คอยลงต่ำไปเรื่อยๆวันหนึ่งคืนหนึ่งเหมือนยักษ์มันเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยนี่ไม่เห็นความจริงขึ้นมาหลวงพ่อบวชมา35ปีหมอดูเรียนมาทิ้งหมดไม่เอาสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งสมมตินี่แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเราไม่เกิดกลางวันกลางคืนไม่ตายกลางคืนกลางวันสองลักษณะนอกนั้นมันสมมุติเนี่ยเราจะเอาอะไรก็ไม่เอาในแต่ภาวนาธรรมะตั้งปณิธานว่าศาสนาพุทธนั้นมีอยู่สามประการแก่นแท้ทานศีลภาวนาทานนั้นทำให้เราถึงขั้นปรมัตถทานอย่างทุกคนเนี่ยอย่างหนูๆเป็นบัณฑิตกำลังจบใหม่คนเราเกิดมาเนี่ยสกปรกที่สุดเลยอยู่โรงพยาบาลมีห้องคลอดอาตมามีลูกศิษย์คนหนึ่งอยู่ห้องไอซียู10กว่าปีเบื่อคนหนึ่งอยู่ห้องคลอดตายในท้องก็มีออกมาตายก็มีสกปรกน้ำเลือดน้ำเหลืองนี่คือความจริงพอยังมีชีวิตอยู่ต่อไปไอ้โรคปวดหลงนี่มันครอบงำเข้ามาอีกชั้นอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มาเรียนนี่อย่างหนูๆ นี่จบเขาเรียกว่าบัณฑิตทางโลกเรียกว่าบัณฑิตนักวิชาการเดี๋ยวออกไปปฏิบัติงานเรียนเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออาชีพธรรมะเขาเรียกว่าอวิชชาจะเป็นรัฐศาสตร์จะเป็นนิติศาสตร์พยาบาลศาสตร์แพทยศาสตร์นิเทศศาสตร์อะไรต่างๆเพื่อประกอบอาชีพเป็นนิเทศศาสตร์เป็นเขียนหนังสือหนังสือพิมพ์เป็นนักข่าวอย่างเป็นนิติศาสตร์กฎหมายเป็นทนายความเป็นอัยการอะไรต่างๆเพื่อวิชาชีพหาเงินอย่างเดียวเพื่อเงินตัวเดียวปริญญาตรีได้เงินเท่านั้นต่อปริญญาโทเพิ่มไปอีกปริญญาเอกได้ไปอีกมากขึ้นไปอีกค่าใช้จ่ายก็มากเข้าไปอีกเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อเหลนไปหมดแล้วได้อะไรกันมาเวลาเราส่งน้ำอาบน้ำน่าจะรู้ทันทีถ้าเปลี่ยนกันอยู่ตลอดผ้าเปียกเป็นผ้าแห้งนั่นแหละชุดวันเกิดแต่ไม่ได้ดูไม่ได้ย้อนมาดูตัวเองไม่เห็นทางโลกนั่นนะมุ่งหน้าตลอดเหมือนกับไปไล่จับไก่จับเป็ดลูกหมาลูกแมวมันก็หนีเหนื่อยเปล่าไหมนี่หลวงพ่อพูดสัจธรรมยังรู้จบไปเรียนเนี่ยเดือนหนึ่งได้เงินอะไรได้มาก้อนหนึ่งสมมติว่าเอา11,000มันจะแปลเปลี่ยนแปลเลยเงินตัวนี้เปลี่ยนแปลหมดเป็นอาหารบ้างเป็นเสื้อผ้าบ้างเป็นที่ดาวบ้านบางทีก็ดาวรถดาวอะไรที่นี่เป็นสินตรงๆนะกลับเป็นนี่เงินเดือนไม่พอใช้แล้วหาไปกินไปหาไปกินไปแล้วมันได้อะไรขึ้นมานี่หลวงพ่อเห็นความจริงเราอยู่วัดเนี่ยเราทำไม่เอาอย่าง อย่างทีหลวงพ่ออาจจะมาทุกวันนี้40 กว่าชีวิตพูดคำเดียวตื่นมาเราสะอาดแล้วทำสะอาดแล้วนะเอ็ดที่นอนแล้วล้างหน้าแล้วแปรงฟันแล้วเสื้อผ้าดีๆเอามาใส่แล้วเตรียมแล้วทำงานเย็นมาต้องอาบน้ำอยู่แล้วตั้งแต่เกิดมาเลยอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันสกปรกที่สุดแล้วนี่ยิ่งพยาบาลนี่ยิ่งแล้วแพทย์ยิ่งรู้ตรวจโรคสารพัดโรคแล้วแป๊บเนี่ยที่บริษัทสบู่ที่บริษัทยาที่ฟันแปรงสีฟันที่บริษัทเพื่อกำจัดไอ้สกปรกของมนุษย์ที่ทำไว้น่ะด้วยเหตุนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตัดเบื่อหน่ายบริหารขันธ์รูปขันธ์นี้นิพพิทาคือเบื่อหน่ายพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าคนจนนะเป็นเชื้อกษัตริย์ทิ้งราชสมบัติไปหาโมกขธรรมจนสำเร็จใครจะมาต่อต้านไม่ได้เบื่อหน่ายกับครองเรือนเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายสมณะบรรพชาดีนักแลให้ต่อต้านมานะขโมยหนีกลางคืนจนกระทั่งสำเร็จมาเป็นพระพุทธเจ้าสิทธัตถกุมารมาเป็นสมณโคดมเดี๋ยวนี้ศาสนาพุทธองค์ยังอยู่ถึงเราทุกวันนี้ยังรู้เป็นบัณฑิตแต่พระพุทธเจ้าท่านให้ปฏิบัติธรรมให้เป็นบัณฑิตบัณฑิตในทางธรรมนี่รู้แจ้งแทงตลอดคือวิปัสสนาญาณหนูยังไม่ถึงให้ด็อกเตอร์ยังเรียนไม่ถึงเลยกระทรวงศึกษาธิการน่ะหนูลองไปถามนี่เขาจะมีพูดอยู่คำเดียวก็คือศีลธรรมนั่นคือศาสนาพุทธเท่านั้นเองแต่ไม่ได้สาธยายไปถึงขั้นมหาวิทยาลัยเนี่ยเรียกไปถึงขั้นปรมัตถฌานทานศีลภาวนาถึงขั้นปรมัตถฌานคือร่างกายนี่สกปรกอุทิศให้พุทธศาสนานั่นยามโรงพยาบาลจะเห็นไหมหลวงพ่อยังได้เลยอาจารย์เนี่ยยังเอาโลไปตายจังไม่รู้เลยดองไว้โครงกระดูกมีหมุดเป็นศาลาสัจธรรมเอามาพิจารณาตัวเองแล้วมีอะไรขึ้นมาเกิดมาก็ไม่มีอะไรมาและไปก็ไม่มีอะไรไปแม้แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีเลยมีเสื้อผ้าที่ห่มห่อเดี๋ยวก็เปลี่ยนแล้วทำไมเราต้องล้างหน้าแปรงฟันทำไมต้องอาบน้ำทำไมต้องซักเสื้อผ้านี่พิจารณาชีวิตประจำวันกินแล้วก็ถ่ายหลับแล้วก็ตื่นมือหยิบแล้วก็วางมันได้อะไรขึ้นมาเห็นนั้นพูดตรงว่าท่านมามือเปล่าท่านก็ไปมือเปล่ามันจะมาแต่คนนี้ไม่ฟังหรอกพูดไปงั้นเนี่ยพูดไปมันก็ลื่นไปไหลไปหมดไม่ขังแล้วคนร้อยกว่าคนอยู่นี้จะมีสักคนหนึ่งหรือเปล่าที่มีญาณสัมปยุตปฏิสนธิพอได้หลวงพ่อพูดนี่จะสนใจขึ้นมาไม่แน่นะฟังไปคิดหนักเข้าอาจจะไม่เอาแล้วพยาบาลไม่เอาแล้วจะเป็นพยาบาลพระพุทธเจ้าดีกว่าก็ไม่แน่เหมือนกันและแต่บุญกรรมเงินมาหมด สื้อผ้าขาดมากี่ชุดรองเท้ากี่คู่หลวงพ่อรู้ตัวเองมาตลอดปีหนึ่งชุดหนึ่งเปลี่ยนแล้วเนี่ย 2,000 กว่าปีก็ยังอยู่จีวรแต่มันก็ขาดทีนี้มันหลงว่าของใหม่ไม่ใช่พูดง่ายๆอย่างอาหารเนี่ยใครเกิดมาไม่กินข้าวล่ะกินน้ำก่อนน้ำก็ของเก่าน้ำร้อนน้ำเย็นก็ของเก่าข้าวเนื้อข้าวเจ้าก็ของเก่าแกงไม่ว่าแกงอะไรก็แล้วแต่แกงจืดแกงส้มแกงเผ็ดแกงน้ำพริกอะไรของเก่าๆแต่มาทำใหม่ว่าหลงมาใหม่ดูที่เนี่ยเก่าๆทั้งนั้นแหละนี่หลวงพ่อเห็นความจริงขึ้นมาไม่รู้จะเอาใหม่ที่ไหนวันก็ของเก่าแต่คนหลงอย่างคราวแล้วว่าปีใหม่ปีเก่าเดือนธันวาคม31ตรงท้ายปีว่าปีเก่าไม่ใช่มกราวันที่1ว่าปีใหม่ไม่ใช่ของเก่าแต่คำพูดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่สมมุติแม้แต่ในครอบครัวเองก็ยังทะเลาะกันพี่น้องยังทะเลาะกันเนี่ยโลกนี้เป็นอย่างนี้หลงของเก่าว่าเป็นของใหม่ของพ่อหมอดูนี่เรียนมาหมดแล้วเลิกทิ้งหมดเลยเพราะมันของเก่าๆใครมาบวชเขาว่าเบื่ออย่างวิชีมาบวชขายของว่าเบื่อคำสร้างอยู่ก็เลยมาบวชเอ๊หลวงพ่อก็เอ๊ทันทีเลยก็เรียกมาถามว่าเองมีของเก่าของใหม่มาเอาของใหม่ที่ไหนมีที่นี่ก็สอนของเก่าข้าวกินกับของเก่าแกงกับของเก่าน้ำกับของเก่าเสื้อผ้ากับของเก่าเดี๋ยวขาดไปก็เอามาใหม่แล้วลุกของใหม่ไม่ใช่ของเก่าเดี๋ยวนี้หนีไปแล้วกลับบ้านแล้วมันจะหาของใหม่ไม่มีแห่งพยาบาลจบที่ใหม่มาคนใหม่มาก็มาเรียนพยาบาลอีกคนจบไปทำมาหากินไปคนใหม่ก็ต่อไปอย่างโรงพยาบาลหัวเชื้อมันก็อยู่ของมันอย่างเงี้ยเนี่ยโรคนี้มันอย่างเงี้ยอยู่มาเป็นที่อ่ะไหลไปเรื่อยวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยมันเอาไปหมดลองไปคิดดีนักบัณฑิตเดี๋ยวปีนี้47เดี๋ยวไปถึงธันวาเอาส่งท้ายปีอ่ะ31มกราปีปีใหม่ปี48เปลี่ยนเลขจากเกศเป็นแปดก็ว่าปีใหม่อ่ะนั่นๆๆๆเฮฮากันไปตามเรื่องตามภาษาแต่หารู้ไหมเลยวันหนึ่งคืนหนึ่งมันเอาชีวิตเราไปอ่ะอย่างหนูหนูพยาบาลศาสตร์เนี่ยล้วนจะเป็นสตรีทั้งนั้นแหละนี่หลวงพ่อขอเตือนอย่างหนึ่งเพื่ออนาคตของหนูนะลองไปคิดดูดิอันนี้เตือนปรารถนาดีด้วยความรุณานะมีพยาบาลอยู่เดี๋ยวนี้ต่อปริญญาโทจุฬาไปเยี่ยมหลวงพ่อไปทำบุญกับหลวงพ่อหลวงพ่อขอให้เขาไปคิด ว่าหนูจะไปแต่งงานนะหนูเกิดมาคนเดียวอะแล้วก็มันจะเป็นทุกข์มีอะไรล่ะถ้าเขามีคนมาชอบก็ถามว่าคุณน่ะเกิดมีคู่มาไหมถามเขาคำว่ามาคนเดียวเอาฉันก็คนเดียวแล้วจะมาแต่งทำไมอ่ะเขาธรรมชาติถ้าให้มาคนเดียวก็ต้องอยู่คนเดียวแล้วตายแล้วแต่งไปเองก็ตายข้าก็ตายแล้วไม่มาใจอะไรเลยเมื่อสองวันก็ไปอีกพากันสามสี่คนไปหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเองจะแต่งงานก็มีนะสักสิบคนก็ได้ให้มีแฟนสักสิบคนก็ได้ยี่สิบคนก็ได้แต่อย่าให้มีบุตรมันงงเลยมันงงเลยเอ๊ะมันเคยเห็นหลวงพ่อพูดอย่างนี้เลยดูดิมันคิดไม่ออกนะปริญญาโทนะเนี่ยต่อปริญญาโทอีกปีก็จบแล้วขากลับมันตัวมึงรู้หรือยังอ่ะถามไว้เองว่าให้มีแฟนสักสิบคนยี่สิบคนแต่ยังไม่มีบุตรเมื่อไม่มีบุตรมันก็ไม่มีแฟนเท่านั้นเองนะเฉลยให้มันฟังหัวเราะชอบใจเลยนะเมื่อคนเราไม่มีบุตรมันก็เท่ากับไม่มีแฟนเท่านั้นนี่ปัญหาของมันอยู่จะไม่ต้องมาลำบากลำบนเลี้ยงลูกอีกแล้วฉะนั้นมันก็เข้าใจแต่ก็กลับหลายคนที่จุฬาเนี่ยมาหลวงพ่อแก้ปัญหาให้แล้วก็ต่อปริญญาโทเป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยเยอะหลายคนไปถามแม่ว่ามามีคู่เอ๊ะมันได้มาได้ยังไงเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้แต่งกันกับมีมันเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวเยอะแยะแล้วไอ้มันผู้ชายกับมึงกันเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวจะหาเรื่องอะไรอันนี้มีแต่ผู้หญิงนะเข้าใจแล้วนะบัณฑิตทั้งหลายอะถ้าเป็นยังไงต้องไปหาหลวงพ่อได้หลวงพ่อแก้ปัญหาได้ง่ายเดียวเอาจริงๆด้วยมีแฟนแต่ยังมีบุตรเมื่อไม่มีบุตรแล้วมันก็มีแฟนอย่างนั้นแหละตรงนั้นเองนะดังนั้นก็ขอให้บัณฑิตทุกคนที่หลวงพ่อบรรยายทำมานี้ก็พอจะเข้าใจที่หลวงพ่อให้ธรรมะไว้คือหนึ่งทำจิตมีอุปกรณ์มากนะคือสติก็สัมปชัญญะสติความระลึกได้ธรรมญารู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อจะเดินหน้าถอยหลังและซ้ายขวาคือผมควรรู้สึกนั่นเองสองก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทุกวิหารธรรมต่อคนที่คนพิการต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างน้อยก็ต้องปิยวาจาพูดจาอ่อนหวานนะคนเจ็บคนไข้เมื่อได้ยินเสียงเข้าหน้าตาดีเข้าก็อาจจะหายโรคไม่ต้องกินยาก็ได้แต่ผู้ชายป่วยเห็นพยาบาลอย่างสนามรบมาผู้ชายดีๆหายไข้เลยนะไข้สั่นเลยหายสั่นไปเลยมันก็เป็นกำลังใจอันดีที่สุดเพราะนั้นทำสองประการนี้จงเอาไปใช้ในประจำชีวิตของตัวนักบัณฑิตทุกคนจะได้ชีวิตชีวาจะดีขึ้นต้องอาศัยคุณธรรมนำทางไปสู่ชีวิตรุ่งเรืองต่อไปข้างหน้าที่สุดนี้อาตมาขออราธนาคุณพระพุทธธรรมประสงค์ช่วยดลบันดาลขอให้บัณฑิตทั้งหลายทั้งปวงสมประสบความสำเร็จในภาคปฏิบัติต่อไปเจริญพร